Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, to oznacza, że jest już piątek, 26 lutego. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm wysłuchał informacji rządu o przygotowaniach przeciwpowodziowych. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ocenia, że zaszczepienie do lata 70% obywateli Unii jest wciąż realnym scenariuszem. W tym serwisie także o nowych planach Orlenu. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że sytuacja powodziowa w Polsce jest przez całą dobę monitorowana przez przeznaczone do tego instytucje i służby. W Sejmie posłowie wysłuchali informacji rządu w sprawie stanu przygotowań do możliwej fali powodziowej w naszym kraju. Andrzej Adamczyk powiedział, że zimowa osłona przeciwpowodziowa koncentruje się na obserwacji zjawisk lodowych na rzekach oraz na lodołamaniu. Akcja lodołamania została wznowiona 13 lutego na 2 dni. A od 17 lutego lodołamacze pracują nieprzerwanie. Początkowo na Wiśle pracowało 8 lodołamaczy, 20 i 23 lutego dotarły w rejon Włocławka 2 lodołamacze z Gdańska. Obecnie lodołamacze pracują w Płocku i okolicach. Chcę podkreślić, że na każdym etapie działań pracownicy Wód Polskich byli w stałym kontakcie z samorządowcami Płocka i powiatu płockiego. Minister zapewnił, że nie powinni być zagrożeni mieszkańcy Płocka, Torunia czy innych miejscowości nad Wisłą czy Odrą. Tłumaczył, że z dostępnych danych wynika, że spadek temperatury w nocy powoduje, że zagrożenie powodziowe oddala się. W czwartek potwierdzono w Polsce ponad 12 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem i śmierć 286 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska ocenia, że to niepokojące dane, bowiem z dnia na dzień rośnie liczba zajętych łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19. To dzisiaj możemy powiedzieć, że ten wzrost jest o ponad 300 łóżek, czyli łóżek ponad 300. Więcej pacjentów trafiło do polskich szpitali. W tej chwili mamy zajętych prawie 14 tysięcy już łóżek, 13 818 przeznaczonych dla pacjentów covidowych w szpitalach covidowych i w oddziałach covidowych mamy 26 tysięcy łóżek, czyli ten bufor bezpieczeństwa jest, ale także niestety przybywa nam osób, które trafiają na oddziały intensywnej terapii. Jeszcze 10 dni temu liczba zajętych łóżek przez pacjentów z COVID-19 była o 2000 niższa. Przewodnicząca Komisji Europejskiej poinformowała, że prawie 8% dorosłych w Unii zostało zaszczepionych. Ursula von der Leyen powiedziała o tym po zakończeniu wideoszczytu poświęconego walce z pandemią. Szefowa komisji podtrzymała cel unijny, by do lata zaszczepionych zostało 70%. Przyznała, że będzie to wyzwanie w związku z opóźnieniami w dostawach dawek do krajów członkowskich. Przed nami wiele wyzwań i powinniśmy zrobić, co w naszej mocy, by przyspieszyć tempo szczepień. Do niedzieli, czyli do końca tego tygodnia, 50 milionów dawek szczepionek zostanie dostarczonych do Unii. Do dziś szczepionki otrzymało 29 milionów osób. To prawie 6,4% populacji Unii, a jeśli wyłączymy młodzież i dzieci, to będzie około 8% dorosłych. Szefowa komisji przedstawiła też sytuację w Unii, jeśli chodzi o zakażenia. Trendy stabilne bądź spadające zaobserwowano w 20 krajach. W pozostałych 7 odnotowano wzrost liczby przypadków wykrytego patogenu. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek rozmawiał z premier Litwy Ingridą Szymonitę o modernizacji rafinerki w Morzejkach. Daniel Obajtek powiedział w TVP Info wieczorem, że rafineria powinna zostać unowocześniona. Muszą być tam duże inwestycje i rozmawialiśmy właśnie o tych inwestycjach, bo rafineria to nie tylko biznes, ale to również bezpieczeństwo tego regionu. Rozmawiając o tym biznesie, rozmawialiśmy o wsparciu strony litewskiej przy pogłębionym przerobie ropy. To zdecydowanie poprawi tą rafinerię, zdecydowanie poprawi jej parametry. Prezes Orlenu w rozmowie z TVP Info mówił także o innych planach koncernu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, spółka chce w tym roku przejąć grupy Lotos i PGNiG. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

psy w pogardzie miał i w klatce. Klatkę trzymał na Kamczatce. Mieszkał w domu, co był światem, a przykrywał się krawatem. Dotknęły go różne klęski, nawet żonę miał płci męskiej. Choć miał uchy, bywał głuchy, w uszach trzymał paraluchy. Życie przeżył jakby wszyscy, bośmy wszyscy jemu bliscy. Gdzieś przeczytałem i to były właśnie te ostatnie słowa z publikacji. Na razie muszę trzymać budzie na kłódkę, chociaż Maszka wspominała, że tak jak w budziku, tak jak w budziku. Wydaje mi się, że te pieśni o liderze piwnicy zazwyczaj, kiedy odtwarzamy obok kolęd Zbigniewa Preissnera w Wigilię Bożego Narodzenia, no właśnie, wszystko do góry nogami, to niech będzie. I też adres mailowy budzik@polskieradio.pl. Ciekaw jestem, jak nie w Wigilię Bożego Narodzenia, jak zabrzmi w tę noc pod koniec lutego. Księżyc w pełni, następna pełnia wiosną. Zbigniew Preissner. Piotr, gdy ciebie nie... wszystko przecież miało trwać najwyżej 5 lat. Choć się zmienił cały świat, jesteśmy, zawiruję jeszcze raz. Będziemy, będziemy. A to wszystko przecież miało trwać najwyżej 5 lat, a może mniej. A to wszystko przecież miało trwać najwyżej 5 lat. Choć się zmienił cały świat, jesteśmy, zawiruję jeszcze raz. Będziemy, będziemy. Piotr Opoka. Skała. Noc w noc usłaną gwiazdami. Tak literalnie patrzę za oknem na Myśliwieckiej. No na razie gwiazd nie ma, ale u nas same gwiazdy. A wśród nich między innymi pan Zbyszek, który napisał: tylko sprawdzam adres. Działa, działa. Odebrane. Bardzo dziękuję. Gdyby państwo chcieli nie mailowo, na przekór wszystkiemu i porze i temu, co na zegarze i za oknami, budzik @polskieradio.pl, to także SMS-owio. 71335. O! Jest pierwszy sygnał. Takie najbardziej lubię. Wspaniała audycja. No i doczytam dalej. Panie Mateuszu, to chyba nie do mnie, to kolegi, który był wcześniej. Bardzo dziękuję w imieniu kolegi. A my będziemy, jak wcześniej wspominałem, sięgać po archiwalia. A skoro była już mowa o wiośnie i o tychże nagraniach archiwalnych, to myślę, że teraz przywołamy Dymną noc z 1 maja ubiegłego roku. Jej gościem specjalnym była pani Anna Dymna. Idzie wiosna. Przyjechałam sobie z Krakowa w noc do Warszawy, a tu ludzie uśmiechnięci, same dobre rzeczy mówią. Ja nie wiem, chyba się wszystko zmienia. Coś się budzi nowego do życia? Bardzo proszę. Anna Dymna, Grzegorz Turnał i Leniwa Głowa. A nasza głowa, nie wiem czy leniwa, ale zajęta na pewno tym czymś. Ale na razie, no właśnie, nie mogę, no Baszka powiedziała w ogóle absolutnie nic na razie ani słowem. No to znowu odkładam, choć mnie bardzo kusi, żeby powiedzieć Państwu o tym czymś bardzo wartościowym, a w tym czymś wartościowym, no nie, jak nie mogę, to nie mogę, przynajmniej na razie. To jest Trójka pod Księżycem z 25 na 26 lutego. No, czas w sumie niepewny, przywołaliśmy maj ubiegłego roku. I gdyby tak zamknąć oczy przynajmniej na chwilę i przywołać wspomnieniami, cóż działo się wiosną ubiegłego roku, no właśnie, czy w maju 2020, trudno w to uwierzyć. No, za chwilkę będzie rok od tych wydarzeń, które zmieniły. Właściwie wszystko na całym globie, jak długi i szeroki. A my czekamy na kolejne komunikaty. W sumie to na razie jest nadzieja, że teatry będą mogły grać dla publiczności, że nadal będziemy mogli oglądać wystawy. Gorąco z tego miejsca pozdrawiamy Warmię i Mazury. Z propozycji muzycznych Piotra Majewskiego wybieramy tę piwniczną pieśń do słów właśnie naszego dzisiejszego bohatera Wiesława Dymnego. Tu w wykonaniu Tadeusza Kwinty. Ogromnie chciałbym, aby ta zapowiedź zabrzmiała jak najpiękniejsza bajka. Oto dawno, dawno temu najbardziej chyba wszechstronny piwniczny artysta, czyli Wiesław Dymny, napisał pulsujący mroczną energią tekst. I zadedykował ten tekst aktorowi, który jest z nami od samego początku trwania piwnicy. I który tak pięknie i zabawnie się z Państwem dzisiaj w naszym imieniu przywitał. Zygmunt Konieczny, dowiedziawszy się o owej dedykacji, postanowił napisać pieśń. Postanowił napisać muzykę. I tak się stało. Konie apokalipsy. Śpiewa współzałożyciel piwnicy pod Baranami. To dla mnie zaszczyt. Tadeusz Kwinta. Rodzi, gdzie tylko białe jabłonie stoi przy drodze na jednej nodze, browar, a w nim cztery konie. Jeden koń czarny jest tak jak murzyn, tak jak aksamit, jak kura duży. Drugi koń biały jest tak jak mleko, jak śnieg ten koń biega tak lekko. A trzeci koń to koń ze stali, krapy chrapliwe, oko się pali. A czwarty koń to koń czerwony, a wszystkie spętane są i powiązane są i skrępowane są. I warkoczyki mają te cztery ogony. Gdy mnie ktoś goni i pyta o konie, co stoją w starym browarze, mówię, że nie wiem, zresztą się dowiem, może się jeszcze okaże. Jeden koń czarny jest tak jak murzyn, tak jak aksamit, jak kura duży. Drugi koń biały jest tak jak mleko, jak śnieg ten koń biega tak lekko. A trzeci koń to koń ze stali, krapy chrapliwe, oko się pali. A czwarty koń to koń czerwony, a wszystkie spętane są i powiązane są i skrępowane są. I warkoczyki mają te cztery ogony. Pewnego razu

ślady doradzają, z wdziękiem wyrzekając się spraw. Młodość, jesteś dzieckiem wszechświata, nie miej strzelaj gwiazdy, masz prawo być tutaj. A więc się w zgodzie z Bogiem, czymkolwiek on się wydaje, w stępliwym pomieszaniu życia, zachowaj spokój, w stępliwym pomieszaniu życia, zachowaj spokój ze swą duszą. Przy całej swej cudności znowu Liczę głośnych. Wydaje mi się, że co najmniej dwa pokolenia pokrzepiały się przesłaniem Dezyderaty i lata świetności piwnicy pod Baranami minęły wraz z odejściem wielu jej artystów. I myślę, że warto się zastanowić dziś, czy właściwie dzisiaj słuchanie monologów, skeczy piwnicznych jest w stanie czy wzruszać, czy cieszyć. No, w Trójce piwnica miała swoich wielbicieli, więc może jednak ma tę noc, tę niemodną wartość sentymentalną. Sygnały od państwa i bardzo mi miło, między innymi od pani Krystyny, która wzrusza się słowami, pisząc mailowo, jak dobrze czasami zdrzemnąć po południu, by wysłuchać audycji w nocy. Bardzo dziękuję, zupełnie jak pani, ja też tak mam. I jeszcze od pana Zbyszka o tym, że dwa razy był w piwnicy pod Baranami, jak Piotr S. zapowiadał. Z pozdrowieniami dla wszystkich bywalców. Wraz ze wspomnieniami. No a my w każdym razie wspominamy Wiesława Dymnego. Przypomnę, skończyłby właśnie 85 lat. I my wracamy do nocy pierwszomajowej i do spotkania z panią Anną Dymną. Przede mną leży książka sprzed kilku lat, chyba 2016, właśnie o Wiesławie Dymnym. I w tej książce no, jest mnóstwo bardzo ciekawych historii. W Kanadzie jest to rzeczywiście, jak sądzę, bardzo wyczerpująca, no, z pewnymi zagadkami, których pewnie już nikt nie rozwiąże, historia Wiesława Dymnego. Podoba mi się taki cytat z Piotra Skrzyneckiego, bo jest tych cytatów tutaj sporo. Będę szczery, nie lubiłem go za życia i teraz po śmierci też go nie lubię. Wszyscy się go bali. Ja strasznie się go bałem. Skrzynecki bał się Dymnego. No, byłam tego świadkiem setki razy, bo Piotrek się bał kobiet, pijanych ludzi i Dymnego się bał. I zwierząt też. On się wszystkiego bał. Oczywiście to było wymyślone. Bo czasem się też napił, to sam się siebie by musiał bać. Ale chciałam przy okazji tej książki powiedzieć, że ona jest niezwykła, dlatego że napisała ją Monika Wąs, świętej pamięci. Ona umarła w tamtym roku. Byłam przez ostatnie miesiące jej życia cały czas w kontakcie z nią do samej śmierci. Rozmawiałam z nią 2 godziny przed. Niezwykła osoba. I ona, jak była studentką jeszcze, to pamiętam, dorabiała, była na teatrologii, bo ona chyba 2 fakultety skończyła i przychodziła czasem pomagać mi opiekować się Michałem, jak ja szłam na spektakl. On był malutki, moim synem. I pisała pracę magisterską o Dymnym. Miała wtedy wszystkie skrzynie, wszystko, co od pożaru się uratowało,